Nick. Ja. Yeah. Hvis nu de amerikanske film taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du en dag skal dø, hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Jamen, det er jo egentlig lidt svært, men jeg tror, jeg går lidt tilbage i barndommen faktisk, for dengang jeg var hvor gammel har jeg været der? 5-6 år måske, hvor jeg kan huske, det er i hvert fald noget, jeg altid tænker tilbage på, når jeg sådan lige har et ømt øjeblik, at mig og min mor og min storebror Mark, vi danser rundt i Kokkedal i det lille rækkehus, min mor havde dengang, til Puff Daddy og Keisha Cole, der synger deres sang, hvad den nu den hedder. Den hedder Last Night, og det er faktisk en sang, der er skrevet til Notorious B.I.G., da han gik bort. Deraf mit dragnavn, Notorious Nicki, som også inspirerer lidt af det. Men jeg tænker altid tilbage på, det er hvad jeg forestiller mig, at jeg kigger tilbage på det her minde, jeg har med min mor og min storebror. Min mor, der går og gør rent med en smøg i munden i Kokkedal, og hvad hedder det, altandøren, terrassedøren, hvad det nu var åben, og der var høj solskin, og vores lille, tykke labrador Basse, det hed hun ikke, hun hed Toya, det er en anden labrador, jeg tænker på, hun tog sig rundt i stuen og hygger, og hun var bare min allerbedste ven, og dengang, der var man bare lille og carefree, og kunne bare conquer the world in a diaper, altså, ja, det tror jeg vil tænke tilbage på, den dag, jeg ligger mig ned og krasser af de der helt dejlige barndomsminder, hvor mig og min storebror og min mor, vi bare hopper rundt i stuen og synger, mens hun går rent og ryger en smøg og bare helt carefree. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Nu har vi lige hørt små glimt af barndomsminder, Nick, men nu er du jo 27 år gammel, som du sidder her foran mig på din seng på Nørrebro. Yes. Du bor her ikke alene, du bor her med to roomies. Yeah. Vi har lige stået og observeret fængslet. Yeah. Du bor lige ved siden af fra køkkenvinduet. Yeah. Så bliver det ikke mere Nørrebro, vel? Nej. Til hverdag, der studerer du multimediedesign på Københavns Erhvervsakademi. Og ved siden af, som vi også har fået nævnt lidt, jamen der arbejder du som drag queen, som The Notorious Nicki. Præcis. Hvis du skulle male en tidslinje med grove træk over dit liv, hvordan er du så endt her? Ja, der har været mange sjove sving i mit liv. En lidt sjov tidslinje. Jeg blev jo født en gang den 17. februar 1995, klokken lidt over 2 om natten, så vidt jeg husker. Eller lidt i 2. Jeg havde et par forældre, der var sammen de første 15 måneder af mit liv. Og så valgte min far faktisk, at han ikke ville se mig længere, fordi han ikke kunne identificere sig med, hvordan jeg så ud, fordi jeg var for mørk. Jeg er halv pakistaner, kvart pakistaner, min mor er halv pakistaner, og min biologiske far, han er pærehvid, hvis man kan sige sådan, pæredansk, og ville simpelthen ikke kendes ved mig, efter jeg var blevet et års tid, fordi at han kunne ikke se sig selv i mig. Så det startede der, og der blev jeg ligesom skilsmissebarn, både med min mor i Kokkedal. Så fandt hun en mand, så vi flyttede til Sydhavnen, da jeg var 7 år gammel. Der gik jeg i folkeskole i Sydhavnen, og spillede en masse håndbold dengang også for Ajax København. Så flyttede vi til Vestjylland, da jeg blev 12, fordi mine forældre, eller min mor og hendes nye mand valgte at købe et nyt hus der. Så flyttede jeg selvfølgelig også skole. Startede på noget, der hedder Løve Hyng Skole. Og det var sådan noget sjovt noget ude på landet, fordi der er det sådan, at der har man flere skoler, sådan, så når du går fra første til fjerde, så er du på en skole, og når du er fra fjerde til syvende, så er du på en anden skole, og fra 8. til 10. eller 9. så er man på en tredje skole. Så der var noget skoleskift der. Også, ja. Så vi boede i en lille by, der hed Solbjerg, vi flyttede til. Jeg gik på Leo Hinck skole først. Et par år efter flyttede jeg til Høng Kommuneskole, som ligesom var udskolingen, der man skulle færdiggøre sin folkeskole. Og ja, så kom jeg i gymnasiet efter folkeskolen, og så blev jeg faktisk smidt ud hjemmefra i 2G, starten af 2G. Og flyttede så ind på det kostgymnasie, eller på det gymnasie, jeg gik på, som hed Høng Kostgymnasium. Man kunne nemlig bo på skolen, hvilket var til mit held, når nu jeg var blevet smidt ud. Og der boede jeg så frem til at færdiggøre gymnasiet. Ja, fik så lov at flytte retur igen efter gymnasiet, heldigvis. Og boede hjemme i min forældres gang i et års tid, tror jeg. Og så flyttede jeg til Bagsvær i København på et lille lorteværelse, som var det eneste mulige. Jeg fik det 2 dage, inden jeg skulle starte på studie. Der startede jeg på spansk sprog og kultur på Københavns Universitet. Droppede ud af det igen meget hurtigt efter et halvt års tid. Og så boede jeg lidt over det hele i København faktisk. Jeg boede lidt på værelse, fra værelse til værelse. Jeg havde ikke rigtig noget fast sted. Jeg har boet på både Amager, på Vesterbro 2 gange, 3 gange på Nørrebro, i Bagsvær. Ja, jeg tror, jeg har boet i København siden jeg var 18, og har nok boet 10 forskellige steder. Da jeg boede på Amager til sidst, der var jeg så heldig, at min moster, hun kontaktede mig og sagde, at hun boede nemlig her, hvor jeg bor nu, og sagde, at hun var blevet gravid, og at de skal simpelthen ikke bo her længere, fordi 4 sal og en lille baby, det er der ikke nogen, der magter. Og hendes mand er advokat, så hun var så heldig. Jeg var så heldig, at de lige fik trullet mig foran i køen, og så har jeg boet her de sidste 5 år, hvilket faktisk har været det mest permanente sted i mit liv. Så det er dejligt. Så ja, det er sådan, jeg er havnet her. Jeg har været lidt over det hele, men er nu landet på Nørrebro. Og på Kea? Og på Kea, ja, lige præcis. Lige præcis. Har været lidt, ja, har haft 8 sabbatår faktisk, må det jo så være. 8 eller 9. Og så har jeg brugt rigtig mange år på at finde ud af, jamen, hvad skal jeg så være, når ikke jeg bare kan vågne op og blive en superstjerne? Altså, hvad gør man så? Så bliver man nødt til at lægge en ny plan. Nick, jeg får virkelig lyst til at stille virkelig, virkelig mange flere spørgsmål ind til alt det, du har oplevet. Og selvom det bare er de grove træk af dit liv, så lyder det til, der er meget at komme efter. Ja, yeah. Det er der nok. Ja, men det er jo også passende, for i dag, der skal jeg skrive din nekrolog. Ja. Yeah. Og jeg håber på at kunne indkapsle i hvert fald nogen af de her ting, du lige har fortalt om. Mm. Vi skal genleve nogle af øjeblikkene i dit liv. Nogle af dem, der har dannet dig. Dem, der har været størst. Måske også dem, der har været mindst. For altså at lære dig lidt bedre at kende. Ja. Jeg vil starte med at spørge dig, om du ikke kan udfolde for os et øjeblik, du tror endte med at blive ret udslagsgivende for din vej i livet. Jo, jamen altså, jeg tror faktisk, dengang jeg blev smidt ud hjemmefra, var et ret sådan definerende øjeblik i mit liv. Jo, altså, det har altid været lidt utrygt i min barndom, vil jeg sige. Jeg har ikke haft den her kernefamilie, som min mor og far, der har været mega ressourcestærke, som har kunne være der for deres barn, som jeg tænker, alle forældre nu gerne vil være der for deres børn. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed. Jeg ikke havde noget særligt godt forhold til den mand, min mor hun fik efterfølgende. Så jeg har desværre ikke rigtig haft den her rollemodel i form af en faderfigur i mit liv. Da jeg blev smidt ud hjemmefra. Ja, fortæl meget gerne om dagen og det her øjeblik. Ja, så min mor var inviteret til Egypten af min mormor. En super lækker fødselsdagsgave, hun havde fået, så selvfølgelig skulle hun da det. Hendes daværende mand på det tidspunkt, hendes eksmand nu, havde selvfølgelig ansvaret for os. Jeg var en gammel var jeg der, 15-16 år, så jeg var stor nok til egentlig at kunne klare mig selv. Men det var min søskende ikke. De var 8-9 år dengang. Og der gik lidt for meget sprut i den derhjemme, synes jeg. Eller det gjorde der tit, men der havde jeg bare ikke min mor. Så der var ikke nogen forældre, der kunne tage ind og tage det voksne ansvar, fordi hun var der ikke der. Hun var ude at rejse. Og det kunne jeg ikke mærke, det kunne jeg ikke kapere. Denne her konfrontation, hvor står I henne? Hvad føler du i kroppen? Ligesom, hvad er det, der gør, du tænker, nu siger jeg noget? Ja, jamen, altså, det kommer så jo egentlig af, at min mor rejste og har været væk et par dage, og jeg kan godt se, at han griber til flasken fra tidlig om dagen, og jeg bekymrer mig, fordi jeg kan se, at jamen, han tager ikke rigtig ansvar for, at mine søskende de får noget mad, eller de får noget at drikke, eller at de har en fast hverdagsrutine, som småbørn jo har brug for. At der er en forælder, der vækker dem om morgenen og siger, så nu står vi op og laver mad, nu skal du gå i bad, bla bla bla bla bla. Der var overhovedet ikke den her struktur, og det gjorde mig bange, og det gjorde mig bekymret, fordi jeg vidste, at den her faste støtte, jeg havde af min mor, hun var der ikke. Hvis der skete os noget nu, ville jeg ikke kunne gøre noget. Så jeg følte, at nogen måtte tage det ansvar. Så et par dage inden, at min mor hun er ude at rejse, der kan jeg huske, at jeg møder min daværende stefar i gangen, og jeg har lige kigget i køleskabet for at se, om der er noget mad, jeg kan give til mine søskende. Der er ikke rigtig super meget, og jeg kan huske, at jeg spørger ham, jamen, hvad har du tænkt dig? Hvad skal vi have at spise? Og hvad skal Ronja og Emil have at spise? Jamen, det havde han ikke lige fundet ud af endnu. Jeg kan huske, klokken den var 5 eller sådan noget, hvor jeg var sådan, jamen, vi er på et spise lige om lidt-agtigt. Altså, er han fuld? Der var han fuld, ja. Der var, jeg kunne godt mærke, at han havde fået lidt at drikke, ikke? Men det var ikke unaturligt for mig, fordi han var fuld nærmest hver dag i rigtig mange år af mit liv. Så jeg var også lidt vant til den der lidt utrygge følelse, og at sådan var han bare. Men jeg var også bange, fordi jeg vidste også godt, at jeg havde ikke min mor til at gribe ind, hvis jeg nu fik sagt noget, der pissede ham af. For han var heller ikke bange for at slå. Jeg siger så til ham, at jeg synes, han skal tage sig sammen. En ting er, at jeg kan passe mig selv, og jeg kan godt finde mad i køleskabet. Jeg kan gå op til byen og gå i Netto, hvis der er et eller andet, men det kan min søskende ikke. Så jeg siger til ham, at han skal tage noget ansvar. Han skal opføre sig som den forældre, han er lige nu, fordi der er ikke andre til at tage sig af dem. Og det flipper han fuldstændig skråt over. Altså, han rører mig ikke, men han går direkte op på mit værelse og begynder at smide ting ud af vinduet og siger, at jeg ikke er velkommen i hans hjem mere, hvis ikke jeg vil indordne mig efter hans regler. Og står du så bare der og kigger på ham kaste ting ud af vinduet? Egentlig bare, ja. Altså, han kaster noget af mit tøj ud, og sådan, det er jo ikke, fordi jeg har super mange møbler heller. Vi boede meget spartansk i virkeligheden, så det var også begrænset, hvad han kunne smide ud af vinduet. Men i hvert fald så ved jeg jo godt, at jeg kommer ikke til at få lov at være her. Jeg ved, at jeg tager op på skolen nu-agtigt. Så jeg tager de ting, han har smidt ud af vinduet, og så går jeg de der 5 kilometer ind til Hyngby skole. Og hvad og går ind føler du i kroppen, imens du går den lange vej? Jamen, jeg er virkelig ked af det selvfølgelig. Jeg føler mig mega svigtet. Jeg føler mig... Jeg er vred af helvedes til. Fordi jeg godt ved, sådan burde tingene ikke være. Sådan burde det ikke være. Og jeg er bange på min søskendes vegne, fordi nu ved jeg, at nu er jeg gået for dem. Og nu har jeg ikke mulighed for at passe på dem længere. Nu er der ikke nogen til at holde øje med. Jamen, altså, vil han overhovedet opdage, hvis de løber ud af døren og bliver kørt ned af en bil? Altså, jeg ved godt, det lyder morbidt. Men sådan... Han var slet ikke ops på dem. Altså sådan, jeg var bange på deres vegne i virkeligheden. Mere end jeg nok egentlig var ked af min egen situation. Fordi jeg vidste godt, jamen selvfølgelig er der nogen, der hjælper mig. Men hvem hjælper dem? Ja, så jeg tror, det blev rigtig definerende i mit øjeblik. Det moment, fordi det lidt gik op for mig. Jamen, jeg har faktisk ikke andre i verden end mig selv. Selvfølgelig ved jeg, at der er mennesker, der elsker mig. Og der er mennesker, jeg elsker. Men når alt kommer til alt, så har jeg kun mig selv, fordi de mennesker, jeg elsker, kan ikke være der for mig altid. Det er kun mig, der kan det. Kan være der for mig altid. Og hvordan har den lærestreg ligesom vist sig i dit liv? Hvordan har du taget den med dig? Jamen, jeg har... lært, det bilder jeg i hvert fald mig selv ind, at jeg har lært at bruge min energi de rigtige steder, og på de rigtige mennesker, og lært at værdsætte de relationer, jeg kan mærke, der er kærlighed i. Ja, også bare at stå op for mig selv og stå op for andre, uanset hvor stor konsekvensen må være, eller hvor hård en rejse man må møde, så er det fandme vigtigt, at man står op for, hvad der er rigtigt, og hvad der er retfærdigt, og hvad der er ordentligt. Og det vil jeg til hver en tid gøre, uanset om det betyder, at jeg skal gå 5 kilometer om natten, længere om natten, eller hvilken situation det sætter mig i. Jeg er meget retfærdighedssøgende. Nick, hvis du kun måtte blive husket for et enkelt øjeblik i dit liv, til gengæld må du selv vælge, hvad det er, alle, der har kendt dig, ligesom skal fremkalde på nethinden, når du ikke er her længere. Hvilket øjeblik skulle det så være? Ja, det er jo skidesvært i virkeligheden. Men noget, jeg i hvert fald er super stolt af at have opnået, og noget, jeg rigtig gerne også vil huskes for, det er min optræden til World Pride i KB-hallen. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg er mega stolt af de to optrædener, jeg lavede der. Fordi når jeg kigger tilbage på det, jo, så kunne jeg godt have gjort det meget bedre. Jeg kan se på mig selv, jeg var pisse nervøs. Men prøv at høre, jeg stillede mig op foran 20.000 mennesker. Det blev livestreamet i 7 lande, tror jeg. Der var stor skærm på Rådhuspladsen, der var stor skærm hen i parken. Og alle kiggede på mit lille fjæs, mens jeg gjorde min ting på scenen i sammenlagt 6 minutter, eller noget i den stil. Og grunden til, at jeg gerne vil have, at folk skal huske mig for det, det er, fordi jeg har altid været et pisse bange menneske. Jeg har altid haft rigtig meget frygt i livet. Nok på baggrund af de ting, jeg har oplevet i mit liv. Jeg har altid været bange, jeg har altid været kæmpe sceneskræk. Men jeg har også altid sagt til mig selv, at hvis der er noget, jeg vil opnå, så er jeg nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at springe ud i det, for hvis ikke jeg gør det nu, så gør jeg det aldrig. Og der gjorde jeg det. Jeg gjorde det ikke så godt, som jeg gerne ville, men jeg gjorde det, og jeg turde. Og det vil jeg egentlig gerne huskes for. Jeg turde stille mig op foran 20.000 mennesker. Jeg overvandt mine indre dæmoner i det øjeblik. Og det betyder også, at jeg nu kan arbejde meget bedre videre med min drag-persona og den måde, jeg approacher livet på i virkeligheden også. Fordi hvis ikke jeg gør det nu, så gør jeg det aldrig. Og hvis ikke jeg gør det, så kommer jeg til at fortryde det. Hvis du tænker tilbage på den dag, kan du sætte dig selv tilbage i skoene, at du står der, du skal til at op på scenen? Ja. Hvordan er stemningen, og hvordan, altså hvad er atmosfæren? Ja, jamen altså det var jo en helt vild oplevelse. Jeg husker hele dagen nærmest, som om det var en lille bog. Jeg husker, vi har lydprøver derude. Jeg cykler derude med min roommate, Asta, som er min dejlige assistent på dagen. Vi cykler ud til KB-hallen, fordi taxa er dyr, og vi skal derud igen senere. Så vi må lige spare på pengene. Vi skal ud og lave lydprøver, eller det skal jeg, og Asta er min assistent. Og vi træder af den her gigantiske hal, og jeg tænker, hvad fanden skal der være mennesker i hele den her hal, der skal kigge på mig? Og vi skal lave lydprøver. Til lydprøven, der er jeg sindssygt nervøs selv. Jeg glemmer halvdelen af min koreografi, og jeg skal rappe, og jeg bliver så out of breath, at jeg på et tidspunkt må stoppe med at rappe, og ligesom lade som om, at folk synger med i en helt tom hal, ikke? Det er lidt dumt. Ja. Så det var en super dårlig lydprøve, faktisk. Jeg havde der, cykler hjem igen med min roommate, og bliver endnu mere nervøs, kan jeg mærke, fordi jeg tænkte, shit mand, om lidt er det fyldt med 20.000 mennesker, og så fucker jeg det hele op igen. Jeg får lagt noget drag makeup, og vi bestiller en taxa og tager tilbage. Og prøv lige at beskrive, hvis du kan, denne her drag makeup. Ja, jamen altså, jeg havde vidst, det var jo KB-hallen, så der skulle købes nye kostymer, og det hele skulle være pisseflot, så jeg havde købt et helt nyt kostyme, et blåt rinstens paljet korset med et lille gitter ud over. Og så en choker, som ligner lidt sådan et blåt spiderweb, hvad hedder det, edderkoppespind. Er det det, der hænger der? Ja, det er lige præcis det, der hænger der. Må jeg lige tage det med herover en ja, gang? Ja, selvfølgelig må du det. Okay, jeg kunne næsten fornemme det. Yes, det er det blå, alt det blå, der hænger der, ja. Hold det op, er det jo? Ja, du tager det bare. Du tager bare. Om det. Ja. Jeg spejtede jo lige ud af mit øje, Nick, for du har jo et tøjstativ, hvor du har mange af dine kostymer fremme på hylderne heroppe. Der er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 der mannequin-hoveder med altså parykker i alverdens farver. Ja, lige præcis. Og her har du det jo. Dit KB-hallen outfit, det blå her, hold det op. Superbase outfit, ja. Jeg optrådte jo med Superbase, Nicki Minaj og Rebel, hendes rap-stykker. Jeg ser mig selv lidt som en rapstress i dansk drag. Ja. Ja, så der har jeg bestilt det her super lækre blå outfit. Jeg fandt en, at det er jo faktisk lidt noget øver at sige nu, en russisk designer. Ja, dengang var verden altså et andet sted, ikke? Men han er skidesød. Fandt en russisk designer, bestilte det her super lækre blå sæt på nettet, som man jo eventuelt kan gå ind og se på min Instagram, NotoriousNickyXO, hvis man har lyst til det. Ja, jeg kan vedhæfte et billede til episoden. Helt sikkert. Så kan man forestille sig det. Og nu hvor vi sidder og kigger på det, så tager det der måske tilbage til, du har lagt make-up'en. Du har peruk på, du har det her sindssyge blå paljet korset på. Ja, jamen altså, vi er jo ude, musikkorbehallen er jo så dejligt stor, så vi har jo nærmest et rum for os selv, mig og min roommate-assistent. Hun hjælper mig i tøjet her, og det er lidt sjovt, fordi man kan jo høre, der bliver mere og mere fyldt derude, og lydprøverne er i gang og så videre. Man kan mærke hele den her stemning, der bevæger sig. Og flere gange, så tager jeg mig selv i at tage fat i min telefon, som sådan sidder inde i min trusse på kostymet. Fordi jeg tror, nogen ringer til mig, eller jeg får en sms, den der, hvad kalder man det, sådan en fantomfølelse. Hvad hedder det? Fantomrefleks. Hvis man føler noget af dig, men ikke er der. Agtigt. Men i hvert fald, jeg tager fat i min telefon flere gange, fordi jeg tror simpelthen, den ringer, eller jeg får en sms. Og så går det op for mig efter tredje eller fjerde gang, jeg gør det, at det er fordi, der er så mange mennesker, og musikken er så høj, at hele bygningen bare vibrerer. Og så det er simpelthen det, jeg kan mærke, at folk de bare går amok ude blandt publikum. Og da det går op for mig, der er vi at skide i bukserne. For jeg tænker, at det er en hel hær af mennesker, der venter på mig derude. Og så får man jo lidt de der inner saboteur-følelser, det gør jeg i hvert fald, sådan det der med, sådan, hvem tror jeg egentlig, jeg er? Altså, sådan, jeg er en dude, der dresser op i dametøj, og nu skal jeg ud og synge en sang, der ikke er min. Altså, sådan, imposter hvis man tager syndrome. Det, ja, lidt, egentlig. Og det er også det, jeg får sindssygt sceneskræk også, fordi jeg tænker, åh nej, jeg kan ikke. Og samtidig med, at jeg vil gerne vil være den her fierce diva, honeycomb boots, du ved, altså, ja. Frygtløs, præcis. Og det er så også der, jeg sådan må sige til mig selv, prøv at høre, hvis ikke du gør det nu, så gør du det aldrig. Og du bliver nødt til at gå ud og give den alt, hvad du har. Ja, og så bliver man jo kaldt ned til scenen, og så er det jo sådan noget med, så går man jo fandme, at føler man 5 kilometer hele vejen ned ved trapper og så videre. Og i hele vel? Og i hele, ja, og kostyme, og man skal rundt om hjørner og så videre, og man har jo også padding på, så man er jo også lige blevet i hvert fald 5-10 centimeter bredere, ikke? Så man sweeping the hallways. ja, så står man ellers pænt nede på række, nede bag scenen og venter på, at det bliver ens tur, og man står og pigger lidt ud blandt de der curtains, der nu er, kigger ud på publikum, er der nogen, man kender? Og, hjertebanken. Kæmpe hjertebanken, og skal jeg tisse lidt? Ej, måske jeg faktisk skal skide, egentlig. Det kan jeg ikke nå, det må jeg gøre bagefter. Fuck, shit, nu er det min tur, nu bliver mit navn kaldt. Så går jeg op ad en lille trappe og får et headset på, hvor jeg kan høre mig selv inde i mit øre, fordi at det er sådan noget inde i at gå el, og det var første gang, jeg havde prøvet det også, så det var også lidt, åh nej, kommer det til at fungere? Og så er det jo lidt sjovt, fordi når man så træder ud på scenen, jeg kan huske glemt fra det, men det er som om, at det er, altså det passerer egentlig bare lidt. Det er sådan, jeg husker det, men det er som om, at det har været en drøm, på en eller anden måde. Jeg kan bare huske, at jeg mærker det her sus fra publikum, og jeg bliver op, altså, kan nærmest ikke se, hvor mange der er, fordi der er også så mange spotlights. Altså, det slutter bare lidt i sådan en grå gradient. Så jeg kan ikke se, hvor publikum slutter, så jeg føler mig bare som centrum af verden. Og da nummeret slutter, kan jeg bare huske, at det er den vildeste følelse, jeg nogensinde har oplevet. Folk, der råber mit navn og klapper og skriger, og lige nu er jeg bare centrum i verden, føler jeg. Og det hele handler om mig. Og jeg fucking gjorde det. Og det vil du gerne huskes for? Og det vil jeg gerne huskes for. Jeg turde. Jeg gjorde det. Det var ikke det resultat, jeg ønskede, det skulle være. Men prøv at høre. Det gør vi bare næste gang. Agtigt. Så jeg tror også, altså sådan, netop det er noget, jeg vil huskes for, fordi det er også så definerende for, at jeg overvandt mig selv på en eller anden måde. Og det er sgu det værste egentlig. Altså, det er en selv. Det er den værste kritiker, du har, ikke? Så det med at overvinde sig selv og gøre noget, jeg ikke troede, jeg kunne gøre, det er helt sikkert noget, jeg gerne vil huskes for. Når de her store personligheder, det kan være i erhvervslivet eller i filmverdenen, når de går bort, og man læser deres nekrolog, så der er jo typisk fokus på den Oscar-nominering, de fik, eller de her meget store milepæle, den forskel, de måske har gjort i verden, al den velgørenhed, eller, eller noget i den dur. Nogle gange kan det godt være svært i en så ung alder som vores, at tænke, man har gjort den største forskel. Men kan du komme i tanke om et øjeblik i dit liv, hvor du tænker, når man, der har jeg sgu nok gjort et indtryk på nogen, eller haft en eller anden indflydelse på noget? Ja, det er der bestemt, og det er lidt en spøjs ting, tror jeg, fordi, og både og, fordi det er ikke et event, eller sådan et eller andet, jeg har opnået, eller som sådan, hvor at nogen har gjort et indtryk, eller omvendt, men jeg husker, at min gamle chef, da jeg arbejdede i Telmore, kom og sagde til mig en gang, Nick, jeg må indrømme, at du har faktisk fuldstændig ændret mit syn på, hvordan jeg ser homoseksuelle mennesker. Og jeg siger, men hvordan det? Jeg synes, jamen, jeg må indrømme, da du startede her, kunne jeg ikke lide dig fra dag i dag, fordi du var så flamboyant, som du var, og det kunne jeg slet ikke forene mig med. Jeg synes, det var for meget. Jeg synes, det var, altså, jeg kunne ikke forstå det. Hvorfor? Og jeg skal lige sige, dengang, der var jeg typen, der godt kunne finde på at tage leggings og tanktop på, på arbejde, selvom jeg sad i en underviserstilling og make-up'en, eller hvad hedder det, ansigtet fyldt af make-up. Og den bedste diva-attitude, ikke? Så jeg var meget mere flamboyant dengang, og var måske også et grænsesøgende. Men det var vigtigt for mig også at have mig selv med i det. Altså, at jeg ikke var en anden Nick, bare fordi at jeg var flamboyant, at jeg så ikke blev mere fejstig af den grund. Men han kom og sagde det til mig, min chef. Hvordan det? Først blev jeg faktisk sådan lidt sur, fordi jeg var sådan, jamen, hvad sker der for den der fordoms... Hvorfor er du så fordomsfuld? Og sådan, hvordan tror du, bøsser er da? Agtigt. Sådan, så kom der med det. Agtigt, ikke? Sådan, der blev jeg lidt fejstig omkring det. Men han var sådan, jamen prøv at høre, du har virkelig sådan åbnet øjnene op for mig, fordi man kan jo sagtens se ud, som du gør. Man kan jo sagtens være mega flamboyant og stadig være en helt okay fyr. Altså sådan, det er jo ikke fordi, du kommer og tager mig i skridt og lægger an på mig, eller er for meget, fordi du er den, du er. Jeg synes, eller jeg troede, du var for meget, fordi jeg dømte dig på, hvordan du så ud. Men der er jo ikke noget, der er for meget i virkeligheden, som han også sagde, sådan, for jeg kendte dig jo ikke. Så det der med, at han siger til mig, jamen bare ved, at jeg egentlig var den, jeg var, det ændrede hans syn på en hel minoritetsgruppe i virkeligheden. Og jeg havde ham med i byen, kan jeg huske, flere gange efterfølgende, hvor vi var på homobarer. Vi snakker dog ikke med ham i dag, men vi har, altså, du ved, han er en type, jeg godt ville kunne skrive til og sige, skal vi ikke drikke en øl, og så vil han sige helt sikkert. Men vil sige, lige det øjeblik var så definerende, fordi bare ved at være mig, faktisk. Og selvom jeg så ud, som jeg gjorde, så kunne jeg ændre en anden menneskes syn på både mig, men faktisk også på andre mennesker. Så der føler jeg, at jeg gjorde en kæmpe forskel, ikke bare for mig, men også for ham, men også for hele vores community egentlig. Ja, og den pioneer vil jeg gerne være. Altså, det er sådan, jeg kan gøre en forskel i verden, fordi jeg måske er en lidt atypisk bøsse, hvis man skal sige det sådan. Altså, som jeg også sagde tidligere, jeg kan godt lide at sætte tracksuit på, men jeg vil også gerne have tegnet min øjenbryn op og en rigtig flot contour, så jeg ser snatched ud. Jeg kan godt lide at mixe det der super maskuline Nørrebro tracksuit med en eller anden lækker glam makeup, fordi jeg tror på, at når vi fucker med de poler, der er, så er det der, vi nedbryder barrierer og bryder med tabuer og ser mennesker for mennesker. Og det er det, jeg gerne vil lære fra mig i den her verden. At vi ser hinanden som mennesker, uagtet hvordan vi ser ud udenpå. Ej, jeg lyder helt som Oprah. Preach! Ja, det er lige før. Jeg tror faktisk, det var til en fredagsbar, han kom hen og sagde det til mig. Jeg kan ikke lige huske situationen, jeg kan bare huske samtalen. Eller jeg kan ikke huske, sådan, hvor var vi og så videre. Men jeg tror, så vidt jeg husker, var det til en fredagsbar. Det gjorde vi også rigtig meget i den gang. ja. Jamen, jeg husker, det var til en fredagsbar. Og det var, vi havde sgu lidt ømt øjeblik, fordi vi snakkede jo godt sammen. Jeg tror bare lige, det var hans måde at være sådan, prøv at høre, jeg ser dig som menneske, jeg anerkender dig. Men du skal også vide, at det var ikke sådan, jeg så dig fra start af. Og det er også det, jeg synes, det var så fedt, fordi at han var voksen nok, og moden nok, og mand nok, til at komme og sige til mig, prøv at høre, jeg havde mine fordomme. Det skal du vide, men you changed my world. Og okay, det lyder også voldsomt, men you changed my point of view. Og bare det, han siger det var en kæmpe katalysator for mig, fordi jeg var sådan, wow, okay. Jamen, bare ved at være mig, kan jo faktisk gøre en forskel. Så hvorfor ikke bare være mig? Hele tiden, agtigt. Vær ubetinget mig selv. Det er den bedste måde, jeg kan være menneske på i den her verden. Så selvom at det startede som noget, du ikke helt kunne se som et kompliment, ikke? Fordi jeg ligesom fortalte om alle de her fordomme, så var det alligevel noget, der efterlod et indtryk af håb i dig. Helt sikkert, fordi man kan sige, lige så fordomsfuldt, som han har været over for mig, så har jeg jo faktisk også været rigtig fordomsfuld den anden vej, fordi at det kan jeg også huske, at jeg har haft lidt en ting med en gammel kollega, hvor vi var sådan, the straights, for eksempel, kunne vi finde på at sige, ikke? Fordi sådan, hvad kan man forvente? De er jo så dumme alligevel. Altså sådan, de er så snævert synet, de kan ikke se ud over deres egen næsetip, de er pisseprivilegerede, de kommer fra et herrefru Danmark-liv, hvor verden er blevet serveret på et sølvfad, sådan der, hvilke struggles har de egentlig i livet? De kan ikke sætte sig ind i, hvordan jeg har det. Altså alle de her ting, hvor så bliver man sgu lidt minoritets-pissed off på en eller anden måde, ikke? Men der tror jeg også, det gik op for mig, at sådan, jamen, de her mennesker forstår mig ikke, fordi de kommer fra en helt anden verden. Det er min opgave at fortælle dem, hvor jeg kommer fra, så de forstår, hvor jeg kommer fra. Og at lære dem, hvor jeg kommer fra, og det er okay. Men jeg tror, det gik op for mig, at vi lidt alle sammen med mennesker, uanset hvor mange fordomme folk må have mod mig, så har jeg jo faktisk rigtig mange fordomme den anden vej. Og jeg tror virkeligheden også, at det er det, der ligesom er kernen til forandring. Det er, at vi som minoriteter måske også anerkender den anden vej rundt, at vi også skal være i, hvad kan man sige, lidt mere åbne over for, at det er et helt fremmed territorie for rigtig mange mennesker at bevæge sig i det her med kønsidentitet og seksualitet og så videre og så videre. Så jeg lærte der, at det er ikke altid en negativ ting at skulle oplyse om mig selv. Jeg tror, jeg har set det meget som, nu skal jeg forsvare mig selv-agtigt, men sådan behøver det ikke altid at være. Jeg kan også godt snakke om mig selv, uden at skulle forsvare den, jeg er, men at oplyse andre om, hvem jeg er, og hvorfor jeg er. Fordi de ved måske, de ved bare ikke bedre. Og omvendt, jeg ved heller ikke bedre, altså indtil vi snakker om det. Så ja. Så det samme øjeblik, der har gjort et kæmpe indtryk på din chef, er i virkeligheden også det øjeblik, der har gjort virkelig stort indtryk på dig. Helt bestemt. For at rykke lidt videre til det næste øjeblik, fortæl mig om et tidspunkt i dit liv, en scene, hvor du har følt lykke. Ja. Er det noget, du har følt meget af? Men det er faktisk, ja, det er jo lidt svært, fordi jeg synes virkelig, det her spørgsmål er svært, fordi selvfølgelig har jeg følt lykke i mit liv. Men jeg ved ikke, om der er et konkret øjeblik, hvor jeg har stået og tænkt, lige nu, der er jeg bare mega lykkelig. Der er jeg bare mega glad. Jeg føler, jeg har fået nogle snært af det. Fordi jo, jeg har været lykkelig i et forhold. Jeg er lykkelig, når jeg er sammen med mine søskende. Jeg er lykkelig, når jeg har det godt med min mor. Der er bestemte øjeblikker, bestemte situationer i mit liv, hvor jeg er lykkelig. Men jeg ved ikke, om jeg kan udpege en situation, hvor jeg har været sådan lige nu, der er jeg bare så lykkelig, som jeg kan være. Der mangler ikke noget. Det er sådan her, det skal være-agtigt. Den må jeg ærligt indrømme, den tror jeg ikke, jeg er nået til endnu. Men det er jo det, jeg jagter. At jeg en dag kan sætte mig ned i en eller anden stol et sted, eller på en båd, eller hvor jeg nu havner, og kan kigge på mit liv og sige, prøv at høre, der mangler fandme ikke noget lige nu. Jeg er fandme lykkelig. På sin vis er jeg jo egentlig også lykkelig lige nu, fordi at rigtig meget af mit liv har handlet om overlevelse. Så at jeg er her, hvor jeg er nu. Jeg har en lille opsparing. Jeg går i skole. Jeg tjener penge. Jeg har tag over hovedet. Jeg har regninger, der bliver betalt, og jeg har tryghed omkring mig. Det er lykke for mig, men jeg vil jo selvfølgelig gerne opnå meget mere end det i mit liv. Jeg vil gerne røre en masse hjerter, og jeg vil gerne opnå nogle store ting i mit liv i virkeligheden. Jeg tror først, det der, jeg kan kigge tilbage og sige, ja, jeg ved ikke, jeg føler ikke, jeg har haft det der lykke-peak endnu, hvor jeg kan sige lige der, der var jeg bare pisselykkelig. Men det er måske også meget rart, egentlig, at vide, at det er the best is yet to come. Mm. Ja. Du vil hellere have det til gode? Ja, jeg har altid været sådan lidt... Jeg har ikke tur at embrace den der lykke nok, tror jeg. Fordi jeg ved, at den er midlertidig. Det kan være, at det næste spørgsmål bliver nemmere at svare på. Mm. Og det er måske lidt hårdt at tænke på, for jeg vil gerne bede dig om at beskrive en scene fra dit liv, hvor det har gjort ondt. Altså, hvor du har følt sorg. Ja. Yeah. Ja, yeah, altså en scene, der står rigtig tydeligt for mig, det er en... Jeg datede en fyr på et tidspunkt. Tobias hed han. Og han... han var fra Sverige, boede i Malmø et sted, og vi havde skrevet sammen i en måneds tid, og vi besluttede os så for, jamen, nu skal vi ses. Og han kommer hjem til mig, jeg bor på Amager på det tidspunkt, det er en lille lejlighed på 26 kvadratmeter, og arbejder på det her tidspunkt i Telmor teleselskabet, så vidt jeg husker. Og inden han kommer, hvad, er du spændt, eller hvad? Jeg er mega spændt, fordi jeg synes, han var en skideflot fyr, og han virkede rimelig ned på jorden, og vi havde egentlig bare rigtig god kemi. Og da han så kommer, jamen, vi sover jo nærmest ikke, fordi vi jo bare gerne vil snakke og opleve så meget af hinanden som muligt. Vi ender faktisk med at se hinanden en 2-3 weekender i streg, og det bliver også noget med, jamen, så tager jeg ikke på arbejde om mandagen, fordi så blev han lige lidt ekstra-agtigt. Sådan, det var meget sådan all up in each other, meget, hvad kan man kalde det, hurtig forelskelse i virkeligheden. Så sker der det, at vi, han er taget tilbage til Sverige et par dage efter, så han har lige spurgt, om vi skulle være kærester, by the way, inden han tog afsted. Jeg er over the moon, lykkelig. Det kunne nærmest ikke være bedre. Og midt i en samtale, 3 dage senere, på WhatsApp. Ja, jeg sidder i min lejlighed på Amager der, i min sofa, med et pasterinlys tændt, og ja, det er aften, og sådan skal tage i seng og sådan. Ja. Og du er glad, vel? Jeg er super glad. Jeg har lige fået mig en ny kæreste, jeg har et job, det går godt, og ja, altså sådan, ja, det var, jeg var bare glad der, faktisk. Og midt i en samtale, den her meme-samtale, vi nu har gang i, jeg sender ham et meme af Gordon Ramsay, kan jeg huske. Der var et eller andet, you're an idiot sandwich, whatever. Den der meme, alle kender, tror jeg. Den sender jeg til ham, og så ser han den, og så får jeg ikke noget svar. Men jeg tænker, han er sikkert bare faldet i søvn. Men der sker simpelthen det, jeg får aldrig noget svar fra ham. Jeg får intet svar fra ham. Jeg venter og venter og venter, og... bliver selvfølgelig mere og mere frustreret dagen efter, da jeg ikke hører fra ham. Man kan se, at han har været online på WhatsApp, og jeg prøver at ringe til ham, jeg prøver at skrive til ham, jeg får ikke noget svar. Og som dagen i går, bliver jeg mere og mere frustreret, og bliver egentlig super deprimeret, og rigtig, rigtig ked af det, fordi hvordan kunne det her menneske, som jeg har haft det så godt med de sidste 2-3 måneder, som lige har spurgt, om vi skulle være kærester, stop med at svare mig. Og jeg tænker jo det værste til at starte med, jeg tænker, er han død? Er der sket ham noget? Men jeg kan stadig ikke helt finde ud af, hvordan kan han så være online på WhatsApp, og sådan er det en computer, han er online på, som står i hans lejlighed, og så er der nogen, der har overfaldet ham? Eller eller han fortrudt, eller hvad sker der her? For jeg var aldrig hjemme hos ham. Det var altså ham, der var hos mig. Så jeg var sådan, er der blevet snydt her? Er der noget, jeg ikke ved? Har han kone og børn? Eller altså, sådan, hvad foregår der? Har han en anden kæreste, jeg ikke kender til? Du når virkelig alle de her skrækscenarier igennem. Ja, altså det var forfærdeligt. Altså sådan, jeg lavede intet andet i 2 måneder, end at sidde med min dyne i sofaen og ryge joints og vente på, at han svarede mig. Jeg tjekkede, om han havde været online, og jeg skrev flere 100 beskeder til ham. Jeg ringede til ham. Jeg overvejede, om jeg skulle tage til Malmø og håbe på det bedste og spørge efter ham på gaden og sige, ved du, hvem den her person er? Fordi jeg kunne ikke slippe det. Altså, det var en person, der forsvandt. Min kæreste forsvandt ud af mit liv. Pludseligt. Og det værste var jo, der var ikke nogen situation, jeg kunne lede det tilbage til. Jeg kunne ikke sige, når man... Vi var også uvenner her. Kunne det være, at det var derfor, der var ingen grund at finde? Uvisheden var måske det, der gjorde allermest ondt. Ja, det gjorde sindssygt ondt. Og netop fordi jeg var så ked af det, og så deprimeret, så endte jeg faktisk med at blive fyret fra mit arbejde, fordi jeg gentagne gange kom for sent. Jeg var så ked af det, jeg kunne ikke magte at være i mig selv. Jeg kunne ikke magte at se andre mennesker. Jeg kunne ikke magte at være omkring nogen. Jeg kunne nærmest ikke engang magte at være sammen med mig selv. Og derfor røg jeg også rigtig meget hash på det tidspunkt. For at drukne og dulme mine sorger og smerter og følelser. Og det tror jeg, vi har gjort hen over en 6-8 måneder, indtil jeg fandt et nyt job egentlig. Så det tror jeg har været nok et af de værste perioder i mit liv. Netop fordi jeg mærkede den der, nu er der nogen, der elsker mig, og jeg elsker nogen. Og så forsvandt det bare, uden jeg egentlig forstod hvorfor, eller fik nogen forklaring. Og du ved stadig ikke mere i dag? Jeg ved stadig intet. Og det er jo det, der er så mærkeligt, fordi jeg går stadig og tænker, døde han egentlig? Altså sådan, er han død? Eller ville han mig bare ikke? Eller sådan, er han et sted i Sverige nu med kone og børn? Eller sådan, har han en mand måske? Eller sådan, det er stadig, altså jeg ved det ikke. Men jeg har jo bare måttet slippe det med tiden, selvom det ikke har været let. Og jeg går der stadig og tænker, det vil jeg nok altid gøre. Hvad skete der egentlig med ham Tobias der? Men ja, det var hårdt. Der var jeg virkelig, det var både sorg og svigt og det hele på en gang, du. Måske ikke super meget lykke i dit liv, men glæde har været der. Helt bestemt. Og også sorg kan vi fornemme på det hele. Men Nick, hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ikke nu, vil jeg sige. Jeg er ikke tilfreds endnu. Jeg har sagt, siden jeg var en helt lille dreng, at når jeg dør en dag, så vil jeg gerne i historiebøgerne. Måske ikke så konkret, at jeg skal i en historiebog, men jeg vil gerne have mit eftermæle, det lever videre. Og jeg føler ikke, at jeg har rørt nok mennesker i mit liv til, at det er min tid endnu. Jeg har brug for, at der er flere mennesker, der siger til mig, Nick, du har gjort en forskel for mig, og jeg skal kunne mærke, at jeg har gjort en forskel. Ikke bare for mig, men også for verden på en eller anden måde. Jeg vil gerne have flere chefer, flere mennesker, der kommer og siger til mig, Nick, prøv at høre, du har sgu ændret mit syn på det her. Jeg er stolt af, hvad jeg har opnået indtil videre, fordi at jeg er stolt af det menneske, jeg er. Og det er sgu det vigtigste. Men rent professionelt, der er der en masse ting, jeg stadig gerne vil opnå. Jamen, jeg vil rigtig gerne rigtig langt med min drag. Jeg vil rigtig gerne være performer. Jeg vil gerne leve af at performe. Både sang og dans og rap og alt, hvad der nu hører med i den her dragverden, vi nu har. Jeg vil gerne etablere mig som kunstner og gøre noget med det, kan man sige, med den platform, jeg nu får skabt. Det er jo ikke, fordi jeg er super politisk aktiv, som det er nu. I min drag, der er jeg overhovedet ikke særlig politisk aktiv, hvis man kan sige det sådan. Men jeg tror heller ikke, man behøver at være politisk aktiv for at gøre en forskel. Jeg tror helt ærligt, at man kan gøre en forskel ved bare at være sig selv ubetinget. Og det er lige præcis det, jeg gerne vil. Så ja, jeg vil gerne have, at folk skal kende mig. Jeg vil gerne have, at folk ved, hvem jeg er. Fordi jeg tror vitterligt på, at jeg har noget til dem, som de kan bruge. Og omvendt, så vil jeg gerne lære af andre mennesker. Jeg vil gerne have så meget af andre mennesker, som de vil give mig. Og omvendt, jeg vil gerne give mig selv til alle mennesker. Uden at det skal lyde helt istergade-agtigt. men ja... Sådan, jeg skal ud og røre nogle flere menneskers liv, og der er nogle flere menneskers liv, der skal røre mig, før jeg er klar til at forlade den her jord. Og på den note, Nick, så skal jeg nu prøve at opsummere alt det her, vi lige har talt om. Ikke? Alt det, du tænker, du kan lære os andre, og alt det, du har lært i dit liv, det er... Vil jeg prøve at skrive ind i din nekrolog, i hvert fald, hvordan den kunne lyde, hvis du skulle dø i morgen, om man ved det eller ej. Og så taler vi ved igen, når den er færdig. Det gør vi i hvert fald. Jeg glæder mig. Mm-hmm. Nå, Nick, jeg har skrevet din nekrolog. Ja, spændende. Har du lyst til at læse den op? Det vil jeg da mega gerne. Mm? Lad så kan du lige få computeren her. Ja. Cool, cool. Yes. Jeg, Nick, er i dag afgået ved døden. Jeg har boet mange steder igennem mit liv, men det tætteste, jeg kom på hjem som barn, var nok mere et minde end en egentlig bygning. Det var mindet om min mor med en smøg i munden og en svingende støvsuger i hånden, der danser med mig og min lillebror. Storbror? Sorry. Der danser med mig og min storebror til Last Night. Min barndom var hård og karakteriseret af ingen biologisk far og en stedfar, der drak for meget. Men jeg kunne søge tryghed i det dansende minde med min mor og solen skinnende ind af den åbne altandør. Det gjorde jeg også i min sidste øjeblikke. Definerende for mit liv blev et skæbnesvangert møde med min fordrukne papfar i gangen på den lejlighed, han samme aften smed mig ud af. Der var ingen mad i køleskabet til min yngre søskende, og til stanken af sprut konfronterer jeg ham med det. Konsekvensen var stor. Jeg blev smidt ud hjemmefra som bare 16-årig. Men det var konsekvensen værd at stå op for mig selv og dem, jeg elskede. Hele mit liv var jeg blevet svigtet af dem, der skulle passe på mig og dem, der skulle elske mig. Min far, min stedfar og Tobias fra Malmø er noget at forelske mig i, før han bare forsvandt. Så selvom jeg lærte det på den hårde måde, var det en kærkommen lektie om, at jeg ikke altid kunne regne med andre. Og sådan begyndte jeg at regne med mig selv. Min historie kunne godt være endt ulykkelig, når man tænker på, hvordan den startede. Men det var ikke sådan fortællingen om mit liv skulle være. Jeg havde store ambitioner og drømme. Husk mig for mit mod, når jeg var frygtløs over at komme alt det, jeg var bange for. At tage plads, at fylde, at stå på en scene. Husk mig for at stå i min blå paljetrustning, forblændet af lyset til Nicki Minaj, selvom jeg var bange. Bange, fordi 20.000 mennesker kiggede på mig. Så mange af hele bygningen vibrerede så meget, at jeg troede, jeg fik lydløse sms'er. Jeg vil gerne huskes for øjeblikket som det, hvor kløften mellem, hvem jeg i virkeligheden gerne ville være, og hvem jeg i virkeligheden var, ikke var så dyb. Nogle gange var broen mellem de to mit alter drag ego, The Notorious Nicki. Men jeg behøvede ikke være i drag eller være en anden version af mig selv for at gøre en forskel for dem, jeg havde i mit liv. Nogle gange var det nok bare at møde op som mig selv i tanktop, leggings og makeup ude på mit arbejde i Telmore. Jeg gjorde en forskel for min chef, da han til en fredagsbar indrømmede, at jeg havde udvidet hans horisont og nedbrudt de fordomme, han havde. Ikke bare om mig, men også om alle andre homoseksuelle mænd. Det betød meget for mig at gøre den forskel. Ikke så meget for min chefs skyld, men for andre af mit communitys skyld. Jeg vil gerne bane vejen for andre, stå op for dem og for mig selv og gøre livet lettere for os alle. Uanset konsekvensen. At gå 5 kilometer for at få tag over hovedet eller oplyse dem i mit liv, der ikke forstår folk som mig. Jeg havde nemmest været fremkaldt mine sorgfulde minder end lykkelige. Men det betød ikke, at der ikke var glæde. Det var der bestemt. I øjeblikket med min mor, med mine søskende, på scenen og på Nørrebro. Jeg havde brugt det meste af mit liv på at overleve, frem for blot at leve, så andres selvfølgeligheder var noget, jeg satte større pris på, som en varm seng, et fast hjem og mad på bordet. Og selvom lykken ikke havde været der endnu, levede jeg i overbevisning om, at nok skulle komme. Jeg gemte den bare til senere. Min tid kom så tidligt, at jeg aldrig nåede at blive en superstjerne eller komme i historiebøgerne, som jeg altid sagde, jeg ville som barn. Men der var ingen tvivl om, at jeg havde nået det, hvis jeg havde haft mere tid. For jeg var modig nok til at overkomme alle mine frygter, og ikke bange for at stå frem. Men jeg vil stå i historiebøgerne over livene på alle dem, jeg har elsket. Der vil jeg blive beskrevet som et lys, en powerperson, der gik ud på samme måde, som jeg levede. med et brag. Og selvom jeg ikke nåede at røre alle dem, jeg gerne ville, nåede jeg stadig at røre nogen. Ej, det er så fint, synes jeg. Må det gerne være det, der står tilbage om dit liv? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god opsummering af mit liv. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fin nekrolog, hvis jeg nu skulle gå bort i morgen. Jeg synes, du har ramt den rigtig godt, faktisk. Og man kan sige, du har jo ikke mangel på ambitioner, altså som jeg jo også nævner, ikke? Du vil gerne være superstjerne, og du vil gerne være larger than life, kan man sige. Ja, lige præcis. Men hvis det, ligesom, hvis du nu skulle dø i morgen, og du ikke har nået det, og det er det her, der står tilbage som det, du har nået, kan du godt affinde dig med det? Både og, fordi jeg ønsker jo selvfølgelig ikke, at den her historie slutter i morgen. Men jeg vil også sige, at min plan vil være den samme, om jeg dør i morgen, eller om jeg dør om 40 år. Netop, at jeg i min person kan gøre indtryk på andre mennesker, og gøre en positiv forskel. Det føler jeg allerede, jeg har gjort til dels. Det står der jo allerede noget om her. Det har jeg allerede gjort til dels. Så ja, så jo, hvis det var den tid, jeg fik på jorden, så er det mit eftermæle, og det vil jeg have det rigtig fint med. Fordi det er et eftermæle, der ligesom beviser, at selvom du kommer fra ingenting, så kan du godt blive til noget. Du behøver ikke at være en superstjerne for at være noget som helst. Så længe du er noget for dig selv. Så er det nok for dig. Så er det nok for mig, ja. Og selvfølgelig vil jeg også gerne være noget for andre, men vigtigst er, at jeg kan være noget for mig selv. Og hvis jeg ser mig selv som en superstjerne, så skal andre nok også opdage, at jeg er en superstjerne. Superstjerne, Nick. Tak for at dele så ærligt og åbent ud om dit liv i dag. Jamen, altså, selv tak. Altså, hvis ikke man er ærlig om sig selv, hvem kan man så være ærlig omkring, ikke? Mm. Ja, så tusind tak for, at jeg ville have mig med. Det var mega spændende. Så sender jeg dig lige af med en 7-9-13. Jo tak. Den er vigtig lige at få på plads. Ja, ikke? Ja. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.